राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2058 10 मई 2001 प्रातः लगभग 8:30 बट वृक्ष स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारि जाता नमद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वर्षे विभूषितकरान् नवनीरदवत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महाकवयो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण देखो भाई, दो बात है, आपको याद होगा, सबको याद है, बार बार कहता हूँ, एक ये संसार है, एक परमात्मा है। संसार है, ये हरदम बहता है, गंगा जी का प्रवाह बहता है, जो गंगा जी का प्रवाह धीरे बहता है, ये तेजी से बहता है। ध्यान दे, हमारा ख्याल नहीं होता सर, ध्यान दे तो सबको ख्याल हो जाता है, क्योंकि जो जैसी चीज है वैसी देखने से समझने से वैसी समझ में आ जाती है। तो ये हरदम बहता है। अपने अपने माँ के जन्म में जब छोटे छोटे हम थे, इतने बड़े बड़े हो गए, तो समय बदलता है, शरीर बदलता है, संसार बदलता है, विदेश मात्र बदलता है, निरंतर बदलता है। चाहे दृष्टि से देखो, चाहे मन से बुद्धि से देखो, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है। ये कोई तमाशा है, बदलता है नहीं। ये बात विचार करो तो आप सुनते हो, विचार नहीं करते हो, विचार करो तो बिल्कुल समझ में बात ये बात कि निरंतर बदल रहा है। सड़क में तो बदलता है, प्रलय में बदलता है। ये बदलने वाला कभी बंद नहीं होता। संसार के उत्पत्ति के बाद भी बदलता है, और प्रलय हो जाए तो प्रलय में बदलता है। जैसे रात होती है, दिन होता है, तो दिन में रात में परिवर्तन में क्या फर्क पड़ता होगा? जैसे सूर्य उदय होता है तो उदय होकर के मध्याह्न होता है, अस्त हो जाता है, ऐसे ही उदय होता है और उदय में अस्त हो जाता है। मध्य दिन होता है तो मध्य रात्रि होती है, सुबह होता है मां शाम हो जाती है। तो सूर्य बदलता रहता है, और नींद में भी बदलना होता है। 10 बजे सोए, 11 बजे उठा देता है, तो कहते कच्ची नींद में उठा दिया हमारे को, और 4 बजे जग जाते हैं तो नींद पक जाती है। तो कच्ची से पक्की होती है तो बदले बिना कैसे होती है? सब सृष्टि मात्र सबके सब निरंतर बदलते है, निरंतर तमें नहीं कश्चित क्षण में जाति स्थिति आकर्म अकर्म अवस्था में कोई क्षण में न तिष्ठति जातु कदाचित कभी भी किसी समय भी कश्चित अक्षर भी तीन पद है, कश्चित और क्षण भी जातु कदाचित, किसी समय में भी कभी भी क्षण मात्र भी तिष्ठति न तिष्ठति कार्य दे हमसा कर्मा सर्व पुत्र पहले गुरु संपूर्ण क्रिया कर जाती है तत्व है कभी बदलता है ही नहीं, वो है जो का त्यों ही रहता है। इस वास्ते इसी मुख्य बात है उस तरफ ध्यान देते नहीं आप, कृपा कृपा नाथ कृपा करो ध्यान दो। मुख्य बात है बड़ी अपरिचित है आप, अपरिचित बात है क्या संसार की प्राप्ति होती है क्रिया से और प्रभाव की प्राप्ति होती है अक्रिया से। अक्रिया से परमात्मा की प्राप्ति होती है इस तरह ध्यान जाता ही नहीं, मनुष्य जाता ही नहीं, जाता ही नहीं। जहां आप बैठे हो, जहां बैठे हो वहां परमात्मा पूरे के पूरे, पूरे के पूरे परमात्मा कभी अधूरे होते ही नहीं, सब जगह पूरे के पूरे परमात्मा पूर्ण। उसे खास प्राप्ति होती है अक्रिय से, आप कुछ भी मत करो परमात्मा प्राप्ति जाएगी। बहुत वर्षों की बात है, कलकत्ते गोविंद भवन में मैं बात कर रहा था, बोलो भाई क्या सुना, मैं ऐसी बात सुनाओ कुछ भी करना नहीं पड़े, निहाल हो जाओगे, कुछ भी न करो तो निहाल हो जाओगे। वो समझा कुछ भी न करना में कैसे बताएंगे, कुछ करना बताएंगे, कुछ भी न करो तो निहाल हो जाओगे, अभी के अभी परमात्मा प्राप्त हो जाओगे। कुछ भी नहीं करो तो क्या होगा, परमात्मा स्थिति होगी, करने से ही प्रकृति में स्थिति होती है, कुछ भी न करना परमात्मा स्थिति होती है, सीधी सरल बात है। क्योंकि परमात्मा मौजूद है, संसार के आगे नहीं है, अब नहीं की प्राप्ति फिर नहीं नहीं नहीं मैं दौड़ दौड़ दे रहे हो, मिल लेता कुछ नहीं, और कुछ भी ना करो तो परमात्मा में स्थिति स्वतः सबकी है स्वाभाविक। ये बदलता है बदलता बदलता है, तमाशा कुछ है नहीं, कोई तमाशा खेल खेल है। कल बात बताइए कि ये कोला फूरना कुछ है नहीं, केवल बदलता है बदलता है बदलता है, एक रस रहता ही नहीं, हरदम बदलता है, प्रतिक्षण बदलता है, निरंतर बदलता है, इसमें संसार नहीं है। ये मानते स्थिरता नहीं है, स्थिरता संसार नहीं है, स्थिरता नहीं है इसमें, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, वहम पड़ता है, कभी धनी बन गए, मानी बन गए, श्रेष्ठ बन गए, ऊंचे बन गए, विद्वान बन गए, समझदार बन गए, ये बड़ा बड़ा तो कुछ नहीं है, केवल प्रभाव बहरा केवल बहरा। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्, विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं समग्र रूप से संपूर्ण भूतों में स्थित है। तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्। इस विनाश हुए में बीच में अविनश्यन्तम् यह पश्यति स पश्यति समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थितम् ईश्वरम् समम अवस्थितम् ईश्वरम् समम पश्यति सब रूप से प्रति स्थिति से उसको समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थितम् ईश्वरम् न इंद्रिय आत्मान अपनी हत्या नहीं करता। आत्मघाती महापापी अपने हत्या नहीं करता। तत्वगति परम गति परम गति ये दो श्लोक है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् समम सर्वेषु भूतेषु संपूर्ण भूता में समान रूप समान रूप में काल आवेगा कैसे वो काल उस पर प्रति अपने प्रवृत्ति करेगा कैसे वो कालातीत है वस्तु से अतीत है पदार्थों से अतीत है बुद्धि से अतीत है वृत्तियों से अतीत है उस पर वृत्ति और काल कैसे कब्जा करेंगे। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यह पश्यति स पश्यति ये दोबारा यह पश्यति स पश्यति एक सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति साधन में भी यह पश्यति स पश्यति सिद्धि में भी यह पश्यति स पश्यति उस परमात्मा को देखो सब बड़ी शांति मिलती है बड़ी शांति सुख रे बाबू कुछ करना नहीं है हमें कुछ लेना नहीं कुछ जाना नहीं कुछ लेना नहीं कुछ करना नहीं किसी से कुछ भी मतलब नहीं है ऐसे होगा ऐसे हो जाए। अभी इसी क्षण आप सभी सिर हो जाओ कहीं जाना नहीं कहीं जाना नहीं किसी लेना नहीं किसी जाना नहीं कुछ करना नहीं समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति क्या फल होगा समम पश्यन्ति सर्वत्र समम अवस्थितम् ईश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् समा वस्तु है नत्मान अपनी हत्या नहीं करता और दौड़ता रहता वह हत्या करता है। तत्व गति परम गति प्राप्त हो जाता है। एक भाई ने तो कहा होशियारी से कभी कुछ भी करना नहीं पड़े सभी क्या कहेंगे मन करो जब करो कीर्तन करो ये करो कुछ भी नहीं करो ऐसे बताओ निहाल हो जाओगे निहाल ही जाओगे निहाल ही कुछ नहीं करो ऐसी नहीं लगता मेरा समम सर्वेषु भूतेषु अभी आप सभी समझ रहे हैं इस जगह से बजाओ अभी शांति होती अभी अभी अभी इसी क्षण शांति एकदम समम सर्व इस वास्ते पूरा का पूरा सबको प्राप्त है। केवल प्रकृति एक क्रियाओं में लगे क्रिया और पदार्थ इनमें लग गए इस वास्ते वो दिखता रहे क्रिया और पदार्थ पदार्थ और क्रिया ये पदार्थ है और ये क्रिया है ये पदार्थ हरदम नष्ट होता है हरदम नष्ट होता है हरदम पदार्थ को जाता ही नहीं थे ये वृक्षा सब कोई विस्तृत नहीं था, इतने बड़े बड़े हो गए सब, ये बड़े बड़े हो गए, बड़े बड़े हो, बड़े बड़े, अरे छोटे हो गए बड़े नहीं हुए, मानो कोई बड़े बड़े हो गए, सब छोटे हो गए, जमीन के दिन जितने बड़े थे उतने बड़े अब नहीं है, कभी नहीं है, हरदम छोटे हो रहे, मानो के बड़ा हो रहा है, महाराज ही होते बेटा बड़ा हो रहा है बड़ा, अरे छोटा हो रहा है छोटा, जन्म आज जब 80 वर्ष का था, 5 वर्ष का 25 वर्ष हो रहा है, बड़ा हुआ छोटा हुआ, बोले बात कौन है सच्ची, 80, 90, 100 वर्ष का होने वाला बालक 5 वर्ष का हो गया, बड़ा हुआ छोटा हुआ, बताओ 80 वर्ष में मरने वाला 5 वर्ष का हो गया तो छोटा हुआ बड़ा हुआ, सोचो कोई बताओ, कोई कोई बताओ, आप कोई बताओ, हरदम छोटा हो रहा है, हरदम छोटा हो रहा है, हरदम छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, शास्त्र में मिलेगा अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते अपक्रियते वेदश्यति च, ऐसा लिखा है, परंतु सिद्धांत से सभी छोटे हुए सभी मर रहे, और मैं कब जी रहे हैं, जी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, हरदम प्रति क्षण एक क्षण बीत जाएगा, एक क्षण मर गया, एक श्वास आ गया, एक श्वास मर गया, शंका तो बोलो बोलो, कोई बोलो, छोटे हो रहे बड़े हो रहे, मार्मिक बात है, असली बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, लाभ की बात है, हाँ तो अज्ञान आवृतम ज्ञानम, वो तो ज्ञान मैं प्रकट कर कह रहा हूँ, जो ढका हुआ है उसको बता रहा हूँ, पता ही नहीं जिसको ध्यान नहीं है वो बात बता रहा हूँ, खा लेते हैं, बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे, निरंतर छोटे हो रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, और परमात्मा निरंतर है, जो का त्यो है, सत्युग में था, त्रुता में था, द्वापर में, कलयुग में, फिर सत्युग में, त्रिता में, सब युग में है, जो का त्यो है, वो मरता कहाँ है, वो अमर जीव मर सुखाया, मर सुखाया मरती है, जीव मरता, बताओ सच्ची है झूठी बताओ, कोई बोलो आप, हरदम छोटे हो रहे, हरदम मरता, हरदम मर रहे हैं, हरदम मर रहे, हरदम मर रहे हैं, सुना नहीं पूछा आपका परिचय हो, आप क्या हो, तो उत्तर दिया कि शरीर तो सदा रहता है मौत में, और मैं रहता हूँ सदा अमरता में, ये हमारा परिचय है, हमारा परिचय है ये, कि शरीर तो हर मौत में रहता है, हम सदा अमरता में रहते हैं, ये हमारा परिचय है, शरीर सदा ही मौत में रहता है, सदा ही, सदा ही मौत में ही रहता है, मौत में ही, अरे मौत में यदि ये क्या है, देश मृत्यु लोग है, मृत्यु लोग, मरने ही मरने वाले लोग है, मरने हरदम मरने ही मरने वाले लोग, मृत्यु लोग है, कौन सारे लोग है, मृत्यु लोक है, ये वृक्ष और पहाड़ और समुद्र नदियां ये सब सब मरने वाले, सूर्य चंद्रमा सब चीज निरंतर मर रही है। हरदम आप थोड़ी देर चुप हो देखो, बड़ी शांति, बहुत आनंद मिलेगा। समाधि लगती है, समाधि योग चित्त वृत्ति निरोध, ये खास सूत्र है, योग चित्त वृत्ति निरोध, योग का नाम है चित्त वृत्तियों का निरोध। तो वृत्तियों का निरोध करोगे, निरोध आपका है स्वतः, चित्त के वृत्तियों का निरोध क्या है? कुछ मिलो भी शांति प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सबके अनुभव में है। संतम यह पश्यति स पश्यति, बिना रोड़े पे अविनाशी को देखता है, वही देखता है ठीक, वो ठीक देखता है। यह पश्यति स पश्यति, एक सांख्य योग यह पश्यति स पश्यति, सांख्य योग को एक देखता है वो भी देखता है। जन्म मन रहित हो जाता है, जन्म मन तो जन्म मरे, जन्म मरे जन्म मरे जन्म मर होता है, जन्म मरे क्रिया है, क्रिया रहित हुआ मुक्ति हुई। मुक्ति क्या है? जन्म से हेतु क्या है? और एकदम आनंद आनंद आनंद, कोई विक्षेप है नहीं, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं, कोई जरूर नहीं, किसी तरह का कोई विकार नहीं, निर्विकार। विनश्यतु अभिनश्यतम यह पश्यति स पश्यति, समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वरम, वो समान अवस्थित है, उसको समान भी देखे तो अपनी हत्या नहीं करता, अपने को नाशवान देखना ही हत्या करता है। न ही आत्मा आत्मान तत्वगति प्रदान कर दे, सच्ची है, सीधी बात है ना। साइकिल दौड़ सकती है, खड़ी नहीं जा सकती, खड़ी जा दौड़े खूब दौड़े खड़ी जा, ये खड़ा गया तो संसार से मिट गया। भगम भागे भागे भागे विनश्यतु अविनश्यतम यह पश्यति स पश्यति, सम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र, प्रकृति है उसे क्रिया मानाने के लिए मानाने सर्व से या पश्यता वगैरह प्रकृति है उसे क्रिया मानाने, प्रकृति के द्वारा क्रिया, क्रिया सब प्रकृति की, अक्रिय सब परमात्मा, परमात्मा प्रकृति तो होती है, एक नाशवान एक अविनाशी, अविनाशी है जो का अविनाशी, विनाशी जो मैं निरंतर नष्ट हो गए, निरंतर हरदम नष्ट हो गए, नष्ट हो गए, नष्ट हो गए, सिवाय कुछ है ही नहीं, सिवाय नाश में कुछ है नहीं। प्रकृति क्रियमाना ने गुणे कर्माने सर्व यह पश्यता तुम आकर्ता रूप से पश्यती सौन पश्यन सर्व सब सब में परमात्मा परिपूर्ण है। अभी अभी सिर हो जाए तो अभी परमात्मा प्राप्ति हो जाए, परमात्मा प्राप्ति क्यों परमात्मा सिर है, जब भाग रहे हैं इस बात परमात्मा प्राप्ति नहीं हो रही है। इनमें शंकाओं हजारों हो सकती है, तरह तरह शंका हो सकती है, परंतु अंत में यह बात ठहरेगी। भगवान के नाम का जप करें, जप करने से वो स्थिति होती है। क्रिया करो तो फिर परमात्मा ही करो, हे परमा हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ करो। कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, कितनी मूल्यवान बात है, कितनी महत्ता की बात है, कितनी बड़ी बात है, कितनी सच्ची बात है। सब कीर्तन के बाद थोड़ी देर शांत रखे और शांति से ये कीर्तन बैठता भीतर जम जाएगा। कर्ण कर्ण में क्रियाओं में वो वृत्ति क्रियाओं में लगी रहती है, वो लगी लगी क्रियाओं क्रिया रहे दो अभी प्राप्त अभी अभी अभी अभी अभी वो तत्व है, हर तुम मौजूद है, सब जगह है। ये बदल होते है, वर्षा होती है, गलना होती है, बिजली चमकती है, उड़ा गिरते है, सब होते है, वो हुआ सब हो पर क्वेश्चन अब यह क्वेश्चन है यो सृष्टि होती है बीच में इधर वो आकाश है जो गति है, वर्षा हो जातो और बरसाती हो जातो है जो है। उस अक्रिय स्थित में स्थित हो रहा है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ बोलो नहीं। वो हमारा सबका, हमारा अपना है, अपना सबका, सबका अपना है अपना, और अपना धन संपत्ति वैभव ये पदार्थ अपने नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है, एक तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है, अपने है ही नहीं। जो हमारा अपना है, अपना धन है, मेरा ये है, ये है, ये व्यवहार में है, यू अपने नहीं। क्या अपने साथ रहेगी, अपने साथ रहेगी, आप इनके साथ रहोगे, आपके साथ ये रहेगी, कोई आपके साथ ही रहेगी, आप किसी के साथ नहीं रहेंगे, ऐसे परमात्मा साहब हो सकेगी नहीं, कैसे अलग हो जाएगा। जो सब जगह मौजूद है, पूर्ण रूप से मौजूद है, वो हमारा है, वो हमारा है। जानने की बात क्या है? कुछ नहीं मेरा। मानने की बात है परमात्मा मेरा, तो दो ही बात, जानना और मानना। जानना क्या कमाया कुछ नहीं, मानने की बात है परमात्मा मेरा, कितने मूल्यवान बात हुए। हमारे परमात्मा है। कीर्तन से एक भगवान में वृत्ति होते होते भगवान होगा, फिर चुप हो या पर्ष सबर दे समम पर्षण सबर तो परांत नहीं प्रकृति अभिक्रिय मान आने के मान एक नमस यह पर्षता अकर्ता अकर्ता देता अकर्ता नहीं कैंसिल करो मत युद्ध मन्य तत्वित तत्वित को चाहिए जो तत्व को जानता है उसके लिए क्या है नहीं कैंसिल करो मत कुछ भी नहीं करता हूं प्रशंसन जगत तेरा क्रिया बद तेरा प्रपन इंद्रिया इंद्रिया वर्तन दे इंद्रिया इंद्रिया वर्तन दे अपने इंद्रिया वर्तन दे नहीं वो कहीं करो सभी अब सब ऋषि वास्तव में आप जो मैं हूँ इनमें आप है रूप मैं उन्हें हूँ होता है तू है या है वह है मैं हूँ मैं लगने से हूँ होता है मैं नहीं लगने हूँ होता ही नहीं है ही होता है तू है या है मैं है कितनी सरल बात कितनी सीधी बात कितनी बढ़िया बात इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन है क्या मतलब इंद्रिया प्रकृति का विभाग है ये प्रकृति का विभाग और आप चेतन का विभाग और प्रकृति के विभाग में सब हो रहा है आप विभाग कुछ नहीं हो रहा है किस लोग ऐसे है प्रगति भूत पृथक भाव एक पृथक भाव एक विस्तार हूँ वो एक अनादि निर्गुण परमात्मा आयम अभ्य शरीर स्थो भी बांधे न करोते न लिपते यथा प्रकाश क्षेत्र प्रकाश अंत में क्षेत्र क्षेत्र अंतर ज्ञान चुषा भूत क्रांति पर बड़ी शांति बड़ा आनंद किंचित माध्यम दुख नहीं संताप नहीं चलन नहीं कोई स्वतः सिद्ध स्वभाव है। मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु। और इनमें देखो तो यही परमात्मा की वृत्ति हुई ना, भूमि न पुनर् आठ प्रकार की भेदों वाली भिन्न प्रकृति हुई है, ये और प्रकृति हुई है जीवात्मा। तो क्रिया सब अपरम है, अपरम क्रिया है, परा ने क्रिया के साथ समन जोड़ दिया तो ये भी कर्तव्य बन गया। अहं कृष्ण से प्रबोध प्रलय मैं हूं, मत परतम नान्यत किंचिदपि, मेरे से पर कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूं। वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव ही है, उसी में और उसी में लीन होता है। ये मिट्टी से पैदा हुए शरीर मिट्टी में ही रहते हैं, ये मिट्टी में लीन हो जाते हैं। तो मिट्टी है ये सब सृष्टि, मिट्टी से पैदा हुई मिट्टी में लीन हो जाती। हमारी चीज कोई नहीं, हमारे भगवान है जो सब जगह कण कण में परिपूर्ण है, पूरे पूरे वे हमारे हैं। हम परमात्मा के मम ही वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, मम ए वंश केवल मेरा केवल मम ए वंश। मम ही वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, मनुष्य स्थान है प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति स्थान वो मत्सर है, मेरे में स्थित है, मेरा अंश है, ये प्रगति है प्रगति में स्थित है, यह प्रसिद्ध शरीर का दबाव नती उत्क्राम थी गृह तो ऐता नहीं सहगा थी हमारी गंधा ने मार्शियात इस परमात्मा को प्राप्त करना है। नित्य प्राप्त है सबको, पूरा का पूरा प्राप्त है, अप्राप्त है उसको छोड़ना है, प्राप्त है। बिना शत्रु अभिनय शो न करो थे न लिप्यते, दो बात गई दो बात दो श्लोक है। एक न करो थे न लिप्यते, न लिप्यता के पहले न करो थे के पीछे दो श्लोक है, अंत में समाप्त थी अध्याय की। समय सर्वेश भूतेश होते संतम परमेश सब समान हरदम है, हमारा वही है, हमारा वही भाई। महाराज के समय हो गया, बीस मिनट रह अब हमें को ऐसी शांति में उसमें स्थित है, उसको जो स्थित है उसी परमात्मा का नाम है, उसी परमात्मा देते हैं, उसी दे दे, दे। उसका लेते रहते उसी बीच सब भाई बहन प्रेम से साथ में रहे। अभी कोई उठा नहीं है जो बचा है और उस परमात्मा में स्थित हुए। देखो देखो मत आंख में लो, आंख खोल जाए तो देखो।